Сверху выложите кольца помидоров. Френ шарик лёлики огакнере. Сверху выложите. Френ шарик. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов примерно 1 час. Եպեք միջև 180 աստիճան տակասը ջերոցում շուրջ 1 ժամ։ Դուխովկա ջերոց։ Զապիկայստի եպեք։ Ռազագրետի տակացված։ Եսլի վերխ զապիկանքի նաշնյոտ պատկարած, դո նակրոյտի իյո վալգոյ ի պրադալժայտի զապիկայտ դո окончание указанного времени. Եթե թխվածքաուտեցքի վերին շերտը սկսի այրվել, ծածկեք այն փայլատիտեղով և շարնակեք եփել միջև լրանա նշված ժամանակը։ Ֆալգա փայլատիտեղ ֆոլգա ֆալգոյ ֆոլգա ֆալգոյ ֆոլգա փայլատիտեղ պատկառած այրվել նակրոյտի ֆալգոյ ծածկեք փայլատիտեղով մինչև լրանա նշված ժամանակը դա ականչանյա ուկազնովա վրեմինի